بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس میں بسنے والوں پر صبح شام ظلم کیا جاتا ہے، دن رات گولیوں کی بارش ہوتی ہے، بچے چین کی زندگی نہیں جی سکتے. ایک شاعر نے ایک تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے جن اشعار کو پیرویا ہے کہ اگر اس ملک کی زبان ہوتی اور یہ بولنے پر قادر ہوتا تو کیسے بولتا. اور اس شاعر سے جب پوچھا گیا کہ تم نے یہ اشعار کیسے لکھے تو اشعار ہی میں جواب دیا کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں. درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے. یہ میری قوم کے حکمران بھی سنے، یہ میری قوم کے حکمران بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے. جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے، ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے. صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے. اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس زرزمین پر عمر آئے تھے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے. کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان بڑھتا رہا، ریت پر رب کا فرمان بڑھتا رہا. میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن چمکتا رہا، اور سینوں میں قرآن چمکتا رہا. کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطين ہوں میں فلسطین ہوں نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے صرف نغمِ شہادت کے ہی گائیں گے صرف نغمِ شہادت کے ہی گائیں گے اپنا بیت المقدس بچانے کو تو اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے میرے بچے ابابیل بن جائیں گے کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں